Lebon, Lipon, amon afi. Anan. Kinak, sam bokum lebulo won. Pabe nak mom, dafa chofe won ak chofe lol. Legi nak, xale yi topoko nak, bëgg ko ba dé. Pabe chofe mana sañ sé nak, di xéñ lu neex. Legi, mu daarit ka nak ben xale, xale bu ndaw la taka. Bu mu takké xale bi nak, soxna ci dal, ngon gu jot rek, mu indi ginaaram ñaar ginaaram rof rof rof ba ginaar gi puré mu mariné ba mu saf saf ba mu olala tajal paabi paabi lek lek lek ba sour su gudé nak xalé bi daadi génn ay bin binam jaagar jaagar yi daadi té daad ñoo ci paabi wani jaay no gissé sama ginaaru tay bi rek no gissé rof bi mu nek passé la rof bi kay mom faxana fi aw kay aw aka yor bi rof maso la rof rof bi ni waye nak sa rof ka da xa xala bi nek ok gudi gi ñew pa bi daari ñew xala bi daari koy tex tex yi neex mu daari sa suba sa xala bi delu wat marché def ko ba mu mat ñaari semaine ak genn walu yoy quoi legi nak 3e semaine bi rek xale bi daadi gennaat ak ay bin binam jaagar jaagar yi dem marche daadi sangu ji ba ñoo dem marché ñoo ak ñaari ginaaram dugga se rek pa bi jog pa bi da doon julli daga julli bi kay taxaw nek xawma faaji ma sa ñaari ginaar waye bala re rek mala genn kër gi fekk pa bi sonna na mëna tul ndaysaan jeexal na tak